boobu ba léegi ñu ngi ci ñaareelu xaaju téere bi, te mu aju ci mbëmbëstalu téere bi, maanaam introduction bi. Te tomb bu njëkk bi nekkoon أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. مانام بروم تيري بي داني وون نياتي تومبا غي ني يو خامني جولوت بو غور بو نه اك جولوت بو جيجين بو نه داكو ورا خامتي جيفيكو با سي جيك مو نه مويغا خامني تاي جيفيني يالا موي كيغا خامني مونيو بيند te mooy ki ñuy wërsëgal te bàyyiwuñu ci neen. Loolu nag da nga koy xam, waaye da nga koy jëfe. Da nga koy jëfe maanaam xam nga xam gi moom boo ko jàngee xam ko, waaye jëfe gi nag mooy xaw a nekk lu am jiixi jaaxa, maanaam loo xam ni dafay laaj faram fàcce. Jëfe loolu maanaam mooy nga fas ko ci sa biir xol, te nag sa cër yi di wëyee loolu de telle sorte que doo doxee doo waxee lu wuteeg lii. Lu wuteeg lan? Lu wuteeg ne yàlla mooy ki ñu bind, te mooy ki ñuy wërsëgal, te bàyyiwuñu ci neen, waaye dafa yónni yonant. Yonant boobee ku ko gëm topp ko dugg aljanna, waaye ku ko mooy tabbi safara. Tegtal ba mooy la daloon firawna, muy misal. Ndax lan? Sunu borom dafa yónni ci moom yonant, muy Moussa alayhi salaatu wa salaam. Firawna mooy ndaw la, sunu borom jàpp ko jàpp bu metti. Kon loolu looy gëm la, waaye nag looy doxe la, di ko jëfe, fas ko sa biir xol di ko waxe. Bu boobaa doo jël keneen ku dul yàlla di ko def borom, doo jël keneen ku dul yàlla di nekk jaamam, parce que dangaa gëm ni yàlla mooy ki la bind, te ki la bind mooy sa borom. Ki la bind kooku rek nga nekk jaamam. Bu boobaa wërsëg doo ko yaakaar ci keneen ku dul yàlla, gindiku doo ko yaakaar ci keneen ku dul yàlla, te it lépp looy def yonantu boobee nga xam ni moom la borom bi tabaraka wa taala yónni, ne bu ko kenn moy, ku ko moy ma def la comme na ma defoon firawna ba moye Moussa, yonantu boobu doo ko moy, da nga koy topp. Kon loolu moo ne kon tomb bu njëkk bi. Ñaareelu tomb bi ci lañ nekkoon te muy an allaha la yarda an yushraka maahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyun mursal. Yàlla de du gërëm benn yoon ñu koy bokkaale ci jaamu biñ ko war a jaamu, ak kañ koy bokkaaleel lu mu foor foor ba tol ni yonant bu ñu yónni wala malaaka bu jege yàlla. Tegtal ba moo nekkoon wa ann almasajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Jàkkay yàlla ko moom moomeelu yàlla la, aqu yàlla la. Kon nag bu leen jaamu, bu leen ñaan di booleeg yàlla kenn. Kon loolu di wane ne sunu borom tabaraka wa taala du kontaan, du gërëm, du nangu, yoonalul benn yoon ñu koy bokkaale kenn. Waaw, ndax fii dafa tere ñu bokkaale ko kum mën a doon. Fala tad'u ma allahi ahada, waxoon nañ la aaya boobu li mu ëmb fi xeetu tere ak ci anam ya. Kon loole it nit ki da ko war a xam, ginnaaw ba mu ko xamee nag mu jëfe ko, maanaam mu fas ci xolam ne akuk njaamu moo xam lépp wala lenn rek ci jaamu yàlla kenn du ko defal kenn. Loolu nag daa fekk nit ñi mën nañ koo wax jumlatan ne waawaaw moom kay jaamu yàlla yàlla rek lañ ko war a defal, mais tafsiilan ci faram fàcce ga da ngay fekk ñu jël loo xam ni jaamu yàlla la di ko jox mbindeef. Joxe woon nañ ci misaal ci ñaan. Ñaan jaamu yàlla la, kenn du ñaan mbindeef. Gis nga ko sunu borom lu mu wax walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Yàlla mooy borom tuur yi nga xam ni mooy tuur yi gën a sell, ñaanee leen ko ci ay turam. gis nga ko kon ñaan lepp rek yalla moko mom yalla waxula nga ñaan kenen waxula tamit nga ñaan ko ci kenen waye ci ay turam la wax dafa leer nañ ngo kazalika lu melni wakirlu lu melni xettaliku gis nga ko legole gaay nek ci jafé jafé bu ñeké ci jafé jafé kan lañuy wo kenen ko dul yalla sunu borom ne amma yujibul mutarra idha daa ana kan moy ki nga xamni moy wuyu aji lof ki nga xamanteni ni manam mi ngi ci extreme ci jafé jafé kan moy ki koy wuyu su wote yalla kon kenen ko wo kenen ko xettaliku mo xam yonanta la mo xam malaaka la mo xam waliyu la mo xam weyde yi lañ mo xam bammel yi lañ mo xam jinne yi la mo xam xërem yi mo xam malaaka yi kenen ko wo yang koy jaamu walis borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga lolu dafa ñew ba ci wat jaamu yalla la yonent bi ne boy wat watal ji yalla te nga noppi mu delu wat ne ku wat ci kudul yalla yow de bokale nga gis nga hadith bobu imam ahmad genné ko kon noné lañuy xamé li ak diko jëfé mangok mais da ngay gis né kon yu bari ci yoyu dafa wasaro ci bir julligni ngir lan ngir ben ñaka xam ñaarel ba saganté ñettel ba wasaro go xamni lolu wasaro na bañu yaakar né dara nekatu ci ndax ñu bari ngoy def ko ci la joon tay tektal way yow lan motax gis nga ngay ñaan aji faatu ji nek ci bir bammel bi da nan dama gis nit ñi dikoy def rek waye lan motax ngay wacc ci gudul yalla mu ne dama deg nit ñi dikoy def rek gis nga dama gis nit ñi dikoy def rek dama gis ñi diko def du lay bo xamni dina la reccel ci sa bir bammel dama gis nit ñi diko def du lay bo xamni dina la reccel ci kanamu yalla ndax sunu yonnata alayhi salatu wassalam netale na ci hadithu al barra ibn azib waaje lol la doon wax dama deg nit ñi daan ko wax rek makoy wax luko malaakai wax ma darayta wa ma talayta yow nekate xamulo jangulo kon lol du lay bulay reccel ci sa bir bammel du lay bulay reccel ci sa kanamu borom ndem nak lolou amul njeriñ waccu ko fa da nga xol la am njeriñ nga nek fa nga nek ca lolou mo am solo kon lolou mo nekkon ñaarelu tombu ba legi nak dañuy daldi ñew tambale nak ci ñettelu tombu ba nak mune ñettelu tombu bobé moy lan as-salisa ñettel ba anna man ataa ar-rasul niki ki nga xamni dafa top yonantu ba kon gis nga nango nga ni yalla moy ki la bind mo lay wërsegal te bayiwu la ci neen waye dafa yonnu yonant nga nango lolu diko jëfé di top yonantu ba wa wahhadallaha nga kennal yalla nango nga ni yalla de lamu diglé moy ñu jaamu ko mom dong bañ ko bokalé kenn ndax suñu borom mo né wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a jaamu len yalla mom dong te bu len ko bokalé dara nango nga lolu xam nga ko diko jëfé mune la ye juzu lahu ko ke de du dagan ci mom muwalatu man haddallaha wa rasulahu muy mengo muy parparlo muy andak muy beugante ki nga xamni haddallaha wa rasulahu dafa moy yalla moy yonantam dafa wute ak yalla nonu yonantum mango ki beug yalla ki beug yalla gem yalla di top yalla koku du dagan ci mom muy mengo ka nga xamni nonu yalla la mango lolou yakarna ni mu nekké principe diina non la nekké principe ci mbiru aduna ba ci mathématiques sax yakarna ni waaw du yene wax nan lami demo nami emo nami l'ennemi demo nami emo emo nenemi waaw ba ci principe yi nga xamanteni sax mom moy dindinu doomu adama gaña yakarna noné lañuy fonctionner kon it diina non la mango kon it diina non la mune walaw kana aqrab qarib donte koku dafa nek ku jege ci ñi ko gëna jege waaw lolu moy li nga xamanteni ni mom moy ñettelu principe ba mango mu daldi indi tektal ci suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum mune do fek muk aw nit yo xamni gem nañ yalla deug ngëm gu wér ma ngoog gëm yonant yaag ponk ngëm yépp mat gëm bés ba mujj gis nga ko nga fekk leen ñuy amanteeg coxeel gis nga di bëgganteeg di dimbalante gis nga bëgganteeg xol di dimbalante ak ña nga xamante ni ñooy ñanoonu yàlla nga xam ni dañoo déclaré borom bi tabaraka wa taala guerre nekk ay noonu borom bi tabaraka wa taala di xeex diinaam ji di lor jaamam yi ma ngoog di faagaagal jullit ñi doo fekk ña gëm ñuy bëgganteeg ñii di àndandoog ak ñoom donte ñooñu dañoo nekk seen i wayjur donte ñooñu dañoo nekk seen i doom donte ñooñu dañoo nekk seen mbokk donte ñooñu dañoo nekk seen maanaam seen askan seen qabila ma ngoog loolee doo ko fekk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy way gëm yi kon loolu lu jara bàyyi xel la muy tomb bu am solo moo tax borom téere bi tuddee ko al wala wal bara maanaam bëgg te yàlla tax ak lan ak bañ te yàlla tax ndax rot na ci xadis gis nga xadis boo xam ni imam ahmad génne na ko sunu yonente alayhi salaatu wasalaam ne min awsaqi ural iman al xubbu fillah wal bugdu fillah bokk na ci pas-pas yi ngëm yi gën a dëgër bëgg te yàlla tax bañ te yàlla tax ma ngoog te tomb bii nii fi foofu lay dugg bëgg te yàlla tax bañ te yàlla tax bu ko defee kon mbokk yi dañuy daal di teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko defal ñu aafiya defal leen ko assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.